Yeah, ragamuffin style, aye. Walcz o prawdę, prawo masz za prawdę, więc po to walcz, dla spraw jak ten za mnie i o nie walcz. Walcz o prawdę, bo prawo masz za prawdę, więc po to walcz, dla spraw jak ten za mnie i o nie walcz. Hurra, w tym roku znów są wybory. To wybrać dobrobyt czy narodowe wzory. Każdy nieskazitelny narodu przedstawiciel. Tylko mnie wybierzcie, ja już zajmę się tyciem. Jak to coraz ciężej, że naród biednieje. Twarz senatora szeroko się śmieje. Z prawa i z lewa w dupę jebać nas chcą. Nie ograniczysz Mustafa Raj, mam wolny mikrofon. Władza to pieniądz, a pieniądz deprawuje. Nawet jak mówił sensownie, wkrótce okaże się chujem. Społeczne pieniądze do prywatnej kieszeni. Teraz rządzę, sens obietnic skrajnie się zmienił. Wałek na wałku w czasie kadencji trwania. Immunitet brudne ręce dobrze mi zasłania. Ograniczyć szybko tych, którzy za dużo widzą. Przecież mnie wybrali, to po co teraz się wstydzą? Lecą do urn wybierać swojego. Okradnie tak samo jak każdego innego. Dlatego nie głosować, ten skurwysyn jest czerwony. Wybrać tamtego dobrze posypał zielonym. Rąsia, rąsia, cały czas kolesi rządy. Mamy poparcie, nic nam nie zrobią, tak wynika z sądy. Spoko, kiedyś spis majątku przedstawię. Na razie wypierdalać rządząc świetnie się bawię. Znów skorumpowany posłuch przez naród wybrany. Owija w bawełnę farmazoniarz zajebany. Kradnie, kłamie, sprawy kmatwa i zabija. Dobrze wycelowana kula celu nie omija. Walcz o prawdę, bo prawo masz za prawdę, więc po to walcz, dla spraw jak ten za nie i o nie walcz. Walcz o prawdę, bo prawo masz za prawdę, więc po to walcz, dla spraw jak ten za nie i o nie walcz. Sam wiesz, jak dziwny może być dziś ten świat. Ciężko jest poznać, jaki jego jest ład. Wciąż od lat mówią, szukasz w całym luki. Ale ja znam też ignorancji skutki. Nie chcę patrzeć i słuchać wciąż o tym, jak władza to, władza tam, władza zmienia świat. Twoja szansa na jutro, skąd ja to znam? Jakie jutro, ty wiesz, odpowiedz sam. Walcz o prawdę, bo prawo masz za prawdę, więc po to walcz, dla spraw jak ten za nie i o nie walcz. Walcz o prawdę, bo prawo masz za prawdę, więc po to walcz, dla spraw jak ten za nie i o nie walcz.